Goedenavond, dames en heren. En welkom iedereen bij deze finissage van de tentoonstelling over We kopen samen de Oudaan en ook de burger als projectontwikkelaar. Het is eigenlijk zo'n beetje het derde grote moment, denk ik, wat we hier hebben. En het is heel erg interessant, ook heel bijzonder en leuk om te zien dat er weer zoveel mensen zijn. Het is zeker niet het eindpunt van iets. Daar zullen we gewoon zeg maar heel de avond denk ik op terugkomen. Maar ik wil er eigenlijk een beetje mee beginnen. Want als je finissage zegt, dan suggereert het natuurlijk dat je een traject hebt afgelopen en dan toch op een of andere manier daarmee een punt achter iets zet. Dat is hier zeker niet het geval. Ik denk dat we erover eens zijn dat we eerder het begin van iets aan meemaken, een grensverkenning. Eerder dan zeg maar een beëindiging. Het is ook het eerste project in de reeks Bouwmeesterlabel. Een samenwerking van teams Vlaams Bouwmeester en Vlaams Architectuurinstituut. Bedacht iets meer dan een jaar geleden. Vanuit het idee dat het doel zou zijn om ontwerpend en ontwerpgerelateerd onderzoek te initiëren en vervolgens een podium te geven. Dus met andere woorden, eigenlijk een vehikel voor dit soort onderzoek als begin te formuleren en vervolgens hier in Antwerpen een vorm van publiekswerking te genereren in de vorm van een tentoonstelling. Deze tentoonstelling heeft bijzonder veel publiek debat getrokken. Niet alleen zeg maar, op de drie momenten die ik net memoreerde, maar ook in de media. Misschien vooral toch in deze stad, maar ook, denk ik, daarbuiten. Dat was zo bij het openingsmoment, maar het was ook het geval bij het debat met een reeks experts over alternatieve stadsontwikkeling, die op dat moment vooral vanuit Nederland naar Antwerpen waren uitgenodigd. Het leek wel dat op elk moment, op elk van die momenten, heel Antwerpen aanwezig was ook. Waarmee aangetoond is, de Oudaan en zijn toekomst heeft een zeer sterke belangstelling. Een kwestie waarbij tot op zekere hoogte de burgersamenleving van Antwerpen zich vindt op zo'n moment. Wat interessant is, is dat we met deze tentoonstelling een reeks openen over ontwerpend onderzoek. En dat het tegelijkertijd ook de definitie van ontwerpend onderzoek verkent. Want natuurlijk is het niet zeg maar, alleen en zelfs niet eens vooral het ruimtelijk onderzoek wat we hier meegemaakt hebben. Het heeft zonder meer met ruimte te maken, maar het is niet de klassieke vorm van ruimte vormgeven, wat we toch met ontwerpend onderzoek vaak identificeren. Nee, het gaat eigenlijk eerder over alternatieve vormen van ontwikkeling en van het gebruik van de stad. En het bleek, denk ik, dat daarmee toch ergens ook een soort nieuw land, een soort nieuw polder voor Vlaanderen is verzonnen. Of in België. Het land van de geprivatiseerde dromen is namelijk ook het land zonder een traditie van coöperatieve ontwikkeling van de stad. Of toch minder in ieder geval dan in Denemarken, in Duitsland, Nederland en Zwitserland, dat bleek. Dus met andere woorden, dit specifieke initiatief heeft denk ik daarom ook een bijzonder belang gehad. Omdat het letterlijk iets verkent wat nog in de kinderschoenen staat. En dat betekent dus, daar kunnen we nu al zeggen dat het een onderzoek is wat nog langer zal lopen. En waarvan ik nu ook al zal zeggen dat zowel het VAI en ik denk eigenlijk ook de bouwmeester, wij zullen gezamenlijk dit niet alleen volgen, maar graag ook in gesprek blijven en eigenlijk ook verder mee ontwikkelen. Want het is gewoon een van de centrale vraagstukken over het ontwerpen van de stad. En dat gaat dan over vragen van welke vormen van eigendom en eigendomsverwerving er mogelijk zijn. Hoe coalities gesmeed kunnen worden. Misschien ook het heruitvinden van het promotorschap. En inderdaad verkenning van vastgoedbeheer en bouw van patrimonium vanuit een collectief bewustzijn. Het is evident dat al deze zaken fundamenteel zijn in een land dat vol gebouwen staat. Waar het hergebruiken van hetgene al is, eigenlijk de centrale uitdaging is. Maar misschien ook gewoon de grote schat. En ook een uitdaging voor een land waarin de burgersamenleving zich nog altijd moet heruitvinden. Goed, dit eigenlijk als intentieverklaring vanuit de kant van het VAI. Wij willen hiermee door, maar ook als startschot. Voor deze afsluiting die geen afsluiting is, maar een verkenning. Verkenning van geschiedenis, economie en over de ruimte voor individuen en samenleving. Alles samengevat en gecondenseerd in de Oudaan en uiteindelijk uitgespreid over de stad. Ik ben zeer benieuwd naar vanavond. We hebben een zeer groot aantal sprekers en we beginnen denk ik met de presentatie van de initiatoren. Dank u, Christophe. Ik ga toch beginnen bij de Oudaan. Dat is uiteindelijk de reden dat we hier allemaal verzeild zijn geraakt. En daarna iets vertellen over het bouwmeesterlabel of het onderzoek dat we hier op deze plek hebben gevoerd. En dan gaan Hanne en ik en ook Johan een stuk de resultaten van dat onderzoek voorstellen. Dus eerst, het begon, de meesten onder jullie weten dat de Oudaan, de Politietoren hier in Antwerpen op een bepaald moment te koop kwam. En dat een aantal van ons eigenlijk de reactie hadden van, waarom gaan we er niet in wonen? En als het minimumbod 10 miljoen euro is, moeten we met x aantal mensen zijn om ook die toren te kunnen kopen. Er is redelijk spontaan een Facebookpagina uit ontstaan. We kopen samen de Oudaan, waarbij dan niet alleen mensen die zelf zich in die toren zagen wonen, begonnen te liken en ons begonnen te volgen, maar eerder zich plots konden identificeren met dat gebouw en al hun ideeën en dromen voor de stad en voor dat gebouw, voor die wijk begonnen projecteren en dat kwijt konden op dat platform. Dus dat was een onverwachte gebeurtenis eigenlijk voor ons. En ook de media is er direct opgesprongen, omdat dat redelijk een catchy dynamiek was. En we werden zo direct, wij kregen zo bepaalde namen van de minnaars van de Oudaan. En de gasten gaan dan met crowdfunding dat gebouw kopen en zo. Maar ik denk dat wij dat zelf ook nog niet wisten, maar dat heeft ons wel ertoe gedwongen om daar heel goed over na te denken. En gaat het nog altijd over, willen wij dat gebouw kopen of gaat het over meer dan dat? En een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is een soort van manifest schrijven. Van, het gaat over meer dan dat. Op zich komt het er niet op neer dat wij daar ooit een plek krijgen. Maar het is een fenomeen dat opduikt, dat er bepaalde gebouwen die een bepaalde meerwaarde kunnen hebben voor de stad of voor die wijk, dat die per opbod of onder gesloten omslag verkocht worden. En daarmee wordt voorbijgegaan aan een heel aantal mogelijkheden. Is er weinig vraag of toetsing naar de kwaliteit van wat daar komt. Want het wil niet zeggen dat je het hoogste bod hebt, dat je daar ook iets goed mee van plan bent. En we hebben gemerkt dat dat de grote bezorgdheid was die leefde bij Antwerpenaars. Dat dat de reden was dat er zoveel fus rond ontstond. En we hebben dat proberen te benoemen. Wat zijn dan die bezorgdheden en hoe zou het er dan beter kunnen uitzien? Of wat voor soort ontwikkeling, een misschien transparantere, open, inclusievere manier van dat soort gebouwen ontwikkelen, is er nodig? We hebben dat manifest ook direct publiek gemaakt op een website. Waar we naar op zoek, een beetje op zoek gingen naar wat voor meerwaarde moet er zijn. We hebben het debat ook opengegooid. Tijdens de Dag van de Architectuur hebben we heel veel rondleidingen in de Oudaan georganiseerd, ook lezingen. en gesprekken. En we zijn beginnen workshoppen. Dat is een intern verhaal geweest, in de zin dat wij wekelijks samenkwamen in een soort van kerngroep van 10 mensen, architecten, communicatiemensen, planologen en zo, die dat proces aanstuurden. Maar af en toe werd dat opengegooid, ook onder andere hier in de Single, in workshops, waarbij dat er werd nagedacht over die plek, de Naudaan, wat voor rol kan dat gebouw spelen als het op een andere manier ontwikkeld wordt, maar evengoed, hoe kunnen wij als burgercollectief dat soort gebouwen aankopen en hoe gaat je dat dan beheren als je dat dan hebt aangekocht? En dat resulteert dan in een Excel-file eigenlijk, iets dat wij ook nog nooit hadden gemaakt, bij wijze van spreken, of weinig kaas van hadden gegeten, maar dat is de reden dat we ons hebben omringd met experts. En uiteindelijk vertaalt zich al die ideeën vertalen zich wel naar vierkante meterprijzen en kosten en opbrengsten die er nodig zijn om die kosten te dekken. En de vraag is dan ook in elke fase van hoe gaat u organiseren om ervoor te zorgen dat die opbrengsten er zijn. En voor de Naudaan, en daar zie je een stukje van de centerfold van de krant die we hebben gemaakt, die hier ook ligt. En daarin hebben we geprobeerd om in het begin, wanneer de kosten het grootste zijn, want je moet dat gebouw kopen en je moet het renoveren, om dan eigenlijk iemand te overtuigen, een investeerder, die het risico wil nemen om dat bedrag te leggen en om dan over te gaan tot een soort van gradueel huurkoopmodel, waarbij dat de coöperatie die ontstaat van bewoners, maar evengoed van Antwerpenaars die mee willen blijven beslissen over de toekomst van dat gebouw, stelselmatig via een huur en via aandelen die initiële investeerder uitkopen. Dat was nu heel specifiek voor dat gebouw het interessantste model. En de sleutel daarin was ook van, ja, het is ooit ontworpen door Renaat Braam als een kantoorgebouw. Dus je moet daar ook niet proberen iets anders mee te doen. En als je dat doet, gaat dat heel duur zijn. Dus laat ons heel dicht bij die initiële bestemming blijven. En op die manier blijft het een minimale renovatie. En kunnen we goedkope vierkante meters aanbieden aan partijen in de stad, in de binnenstad, die daar ook om vragen en die gewoonlijk geen plek krijgen. Als je zo'n plan maakt, we hebben dat dan laten ook visualiseren, hoe zou dat er dan uitzien? Dat waren opties van flexplekken waar je kon werken tot ateliers en hele vloeren die je kon huren. Maar werken stond wel centraal en dan het werken van de toekomst, een soort flexibel programma dat ook doorheen de tijd nog gaat veranderen. En we hebben dat ook online gegooid en gezegd, voilà, stel dat wij die Oudaan zouden kopen en ontwikkelen, dan is dit wat je krijgt en zouden geïnteresseerd zijn. En daarop hebben wij heel veel reacties gekregen van organisaties en bedrijven en allerlei uit Antwerpen, die zichzelf daar wel in zagen. En eigenlijk is dat zo wat de sleutel in projectontwikkeling is van, ja, de grootste black box is afnemers en gebruikers. En wij hadden die al van begin. Die hebben eigenlijk mee een beetje de visie ontwikkeld rond dat gebouw. Dus we hebben de Naudaan, we kopen samen de Naudaan, heeft de Naudaan niet gekocht. Maar je zou kunnen zeggen dat het een gefaald project is. Maar aan de andere kant, of ik denk dat dat niet zo is, omdat alles klopte. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om zoiets te ontwikkelen, hadden we. We hadden een plan en een visie en de mensen om het uit te voeren en te huren enzovoort. En dus het enige dat niet klopte was gewoon de procedure. Zijnde, ja, als het enige dat telt is het hoogste bod, ja, dan mocht je zo'n heel goed plan hebben, dat maakt niet zoveel uit. En dan hebben we eigenlijk het bouwmeesterlabel traject begonnen, dat eigenlijk vertrekt van een aantal hypothesen. Ik ben ook nog eens gaan kijken in de overeenkomst met het team van ons bouwmeester van wat dat eigenlijk onze opdracht was. En ik denk dat we wel in de buurt zitten, dat we een onderzoek moesten doen naar nieuwe vormen van publiek ontwikkelen, cofinancieren en ook het ruimtegebruik. Daar zijn we van vertrokken, maar we hebben dat in het begin ook wat scherp gesteld. Van, dat het is begonnen met één gebouw, maar wat er allemaal op ons afkomt, er is blijkbaar iets aan de hand. Gebouwen en sites belangen mensen aan, of mensen springen daarop op het moment dat je die in de aandacht brengt, omdat er bepaalde potentie is of gebouwen of sites kunnen een bepaalde meerwaarde genereren voor de buurt of voor de stad. Door dat proces te voeren, op een heel open manier, is die potentie ook heel sterk naar boven gekomen. Als je dat plaatst ten opzichte van een hele klassieke ontwikkeling, is dat een redelijk gesloten proces en ja, gaat je voorbij aan een aantal potenties misschien. Dus hebben we gezegd, waar gaat het eigenlijk over? Wat willen we onderzoeken? Wat voor platform is er nodig om dit te vermijden, hoe het gelopen is met de Nadaan. En wat voor platform is er dus nodig om burgers zich te laten organiseren om over te gaan tot dat soort aankopen of projectontwikkeling. En dus de bouwmeesterlabel houdt onder andere in dat je hier in de Singel 3 maanden lang mocht tentoonstellen. Wat dat ons natuurlijk opzadelde met de vraag, wat kunnen we eigenlijk tentoonstellen? Want we hebben wel een plan gemaakt voor een gebouw, maar dat is niet zo interessant. We hebben geen oeuvre om hier in de gang te hangen. Maar we hebben dat wel eigenlijk proberen te vatten in een krant. Dus dat proces waarover dat ging, welke uitdagingen er waren. En aan de andere kant hebben we ook een 15-tal mensen aan het woord gelaten in interviews die je op dat tv-scherm in de gang ziet en ook op onze website. Mensen die allemaal op hun manier dat proces van een jaar beïnvloed hebben en bijgestuurd hebben. Van de ex-commissaris van de politie tot projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen, noem maar op. We vonden het belangrijk om hen dat verhaal te laten vertellen. Dat was één aspect van de tentoonstelling hier. Een ander aspect was dat we zeiden, ja, met die campagne rond de Nadaan hebben we duidelijk een soort van debat naar boven gebracht. Er wordt heel wat over gepraat. Dat zou mooi zijn dat we de Singel of onze tijd hier kunnen gebruiken om dat debat verder te zetten. En dat is ook gebeurd. Er waren een aantal interessante momenten. Er zijn heel veel studenten langs geweest die hier heel de uitleg kregen. Dat heeft Christophe ook al verteld, dus ook mensen uit Nederland. En het derde aspect was van, wij hebben geen afproduct, wij zijn eigenlijk een soort van work in progress. Dus laat ons de tijd die we hebben in de Singel echt gebruiken en ook de plek gebruiken om te werken aan die onderzoeksvraag zijnde, wat voor platform is er nodig om aan alternatieve vastgoedontwikkeling te doen. En dat is gebeurd heel intern aan die grote tafel op het platform daar, maar ook hier in grote workshops met heel wat experts, waar dat je een aantal van ziet. En het is eigenlijk met hen samen dat we gekomen zijn tot 2 producten. En we gaan die producten toelichten. 2 resultaten dus. En het een is een stadsmakersplatform en het andere is een open promotorplatform. En Hanne zal eerst het stadsmakersplatform toelichten. Dag allemaal. Ik ben dus Hanne. Ik werk bij Ruimte Vlaanderen, maar ben ook sinds 2015 lid van het team van We Kopen Samen de Nadaan. En het is mijn taak om vanavond jullie een beetje warm te maken voor een van onze 2 producten, namelijk het Stadsmakersplatform. In het kort, het Stadsmakersplatform is een plek waar iedereen terecht kan die geïnspireerd wil worden, kennis wil delen en actie ondernemen om van onze steden betere plekken te maken. Dat klinkt al goed. Even inzoomen op ons proces. Dus van 2015 tot januari 2017 vandaag. We hebben eigenlijk gezien dat we overheen al die maanden, jaren zelfs, een heel divers publiek hebben kunnen aantrekken. Gaande van mijn vader tot mijn baas, die vandaag aanwezig is. En we hebben verschillende publieke momenten georganiseerd. Er dag van de architectuur, workshops, small talk, tentoonstelling in de Singel enzovoort. Wat dat we eigenlijk zien is, of een reden waarom dat we misschien zo'n breed en divers publiek konden aantrekken, is omdat we heel concreet begonnen zijn met een concrete vraag. Oké, wonen met een uitzicht, wie doet mee? Ja, dat trok heel veel mensen aan. Maar gaandeweg, heel dat traject, hebben we dat debat een beetje kunnen verbreden. Dus daar ging het opeens over wat is de rol van publieke functies in de stad. Wat kunnen die manieren zijn om met de vastgoedsector om te gaan? En eigenlijk, op den duur, zijn we begonnen met heel het bestaanssysteem van vastgoed om te denken. Dus eigenlijk het veranderen van systemen. En we zagen ook, omdat dus al die verschillende thema's gaandeweg het traject aan bod kwamen, organisch ontwikkelen, de vastgoedsector, maatschappelijke meerwaarde, het omdenken van klassieke systemen, sociale media, nieuwe skills, stedelijkheid, dat er eigenlijk heel veel mensen waren die er wel interesse in hadden. Er is niet enkel de usual suspects, zoals architecten, stedenbouwkundigen, maar ook burgers, of beter gezegd, burgerprofessionals, die daar zelf mee actie willen ondernemen en mee inspraak willen krijgen in hoe dat zij hun leefomgeving kunnen vormgeven of mee daar een rol in kunnen opnemen. Dus eigenlijk, we hebben gewoon gemerkt dat mensen willen graag geïnformeerd worden en betrokken worden bij het maken van hun stad of het vormgeven van hun leefomgeving. Maar ja, dan is de vraag, hoe kunnen wij dat verder zetten? En wat is er dan voor nodig? En eigenlijk, bovenal, wie kan ons daarbij helpen? Misschien om iets specifieker te gaan. Wat zijn de lessons learned uit ons traject? Ten eerste zien we een soort van een front stage brengen van anders gesloten processen. Dat was nu bij ons zeer letterlijk. Dus bijvoorbeeld processen of projecten die dat anders gebeuren achter gesloten deuren, waar dan burgers of andere sectoren niet van op de hoogte worden gebracht, konden op deze manier transparanter worden aangeboden en op die manier ook worden bekeken met verschillende partijen. Een podium bieden voor stadsdebat, letterlijk een plek hier in de Singel gedurende die 3 maanden waar de mensen naartoe konden komen om met ons mee te discussiëren over hoe dat ze ons project zouden aanpakken, nieuwe ideeën te geven enzovoort. Dan ten derde matchmaking tussen verschillende partijen. We hebben ook gemerkt tijdens onze 2 werksessies dat eigenlijk dat redelijk uniek was, dat je op een constructieve en positieve manier verschillende partijen, gaande van dan Ruimte Vlaanderen, AG Vespa, vastgoedexperts, burgers, studenten en anderen, dat je eigenlijk samen kunt beginnen nadenken, domeinoverschrijdend, voor nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen voor bepaalde problemen. Dan collectieve kennis opbouwen. Daarmee bedoel ik ook het in kaart brengen van bijvoorbeeld bestaande initiatieven. Dat hebben we ook gemerkt, dat heel veel mensen ons beginnen aanschrijven en dat we eigenlijk zelf nu al een soort van overzicht beginnen krijgen van wat speelt er nu eigenlijk in Antwerpen en breder in Vlaanderen op vlak van die kleine initiatieven of grotere die daar mee willen nadenken over de leefomgeving. En ten vijfde, link leggen met een internationaal netwerk. We hebben ook onder andere Pakhuis de Zwijger en enkele andere initiatieven uit Nederland over de vloer gehad. En dat maakt ook wel dat wij nu worden uitgenodigd voor congressen in het buitenland en dat je eigenlijk zo kunt tappen uit kennis die daar over Beyond Flanders, over de Vlaamse grens heen. Dus een stadsmakersplatform, een laagdrempelig zichtbaar podium in de vorm van een plek en een online platform voor matchmaking tussen verschillende partijen. Dat kunnen dan burgers zijn, overheidsinstellingen, organisaties, kennisinstellingen of fondsen bijvoorbeeld. Via de organisatie van debatten, lezingen, masterclasses, een festival of bijvoorbeeld aangepaste leertrajecten. Maar eigenlijk altijd in relatie tot acute en actuele problemen en kansen. Dus we willen geen passief, maar eerder een actief platform worden. En we geloven dat dat een goede manier kan zijn om aan kennisopbouw te doen. Hier nog 1 slide met een aantal beelden. Bijvoorbeeld een FabCity, waarbij er een showcase gebeurt van laatste trends in Amsterdam was dat, gedurende een aantal maanden. Dan lezingen in een bepaald format rond bepaalde thema's. En dan Pakhuis de Zwijger, waar we ook contact mee hadden, die dat op een bepaalde manier programmeren om zo ook beyond de stedenbouw en architectuur te kijken en ook andere trends te betrekken. En dan formats zoals bijvoorbeeld wandelingen, masterclasses of de organisatie van een meerdaags festival. Natuurlijk, dat zijn allemaal mooie ideeën en misschien wordt het iets, misschien ook niet, maar vandaar een open call. Dus iedereen die dat wil, die dat interesse heeft om vrijwillig of structureel mee zijn of haar schouders onder dit idee te zetten, mag steeds zich inschrijven op onze nieuwe website. Dus voilà, dat is een warme oproep bij deze. Deel 1, product 1, is klaar. Ah, wacht. Oh. Om het ineens nog wat af te bakenen, dachten we, om een eerste doordenkmoment te organiseren, zaterdag 11 februari. Eventueel in de single, dat moeten we dan ook bespreken. Dat is voorlopig, maar het zou tof zijn, moest dat iets kunnen worden. Dus, voilà. Om 9 uur. Okay. De tweede spin-off eigenlijk van het hele proces is het Open Promoter Platform. Dat is een combinatie van de kennis die is opgedaan tijdens het proces. We kopen samen en aan het bouwmeesterlabel, maar dus ook met een aantal nieuwe spelers, partners, die samen dit Open Promoter Platform gaan oprichten. Die zijn niet helemaal nieuw. Endeavor is ons bureau dat van het begin al betrokken is in het verhaal. Wij doen sociaal ruimtelijk onderzoek, innovatie en adviesverlening. En hebben heel wat processen of komen vaak in contact met de grenzen van bepaalde ontwikkelingen. En hopen met dat Open Promoter Platform daar een antwoord op te bieden. 51 NVR, ontwerpbureau. Die naast ontwerp of gebouwen, steden, plannen maken, ook heel wat processen ontwerpen en daarin ondertussen ook al 15-tal jaren ervaringen hebben, die de laatste workshops ook hebben meegelopen en dat in combinatie met hun eigen ervaring zich mee achter dit project zetten. Peter de Groot, PDG Real Estate, die ook van het begin van het Audaan-project al betrokken is geweest als vastgoedexpert, de man die de Excel heeft gemaakt. En ook als eminence grise in de sector of zo, wel ook exact weet waar er nog ruimte is voor verandering of zeker nood is aan een alternatievere vorm van vastgoedontwikkeling. En dan Bagaar, de vierde partner, die als digitale ontwikkelaars en productontwikkelaars eigenlijk het gaat, en je zult dat zien, ook over het soort van digitaliseren en standaardiseren van een bepaald proces. En zij gebruiken hun ervaring met dat soort zaken, Internet of Things, Big Data, om ons platform te optimaliseren. Wat is dan eigenlijk het Open Promoter Platform? Wel, dat is een platform waarop mensen zich kunnen organiseren om samen meerwaarde te creëren, om zo betere, meer diversere steden te ontwikkelen of via gebouwen aan betere stadsontwikkeling te doen. En ik ga dat heel of zo concreet mogelijk proberen te maken. Hoe dat we dat gaan doen, is op drie manieren. Via matchmaking, visie en engagement. Als matchmakers spelen een soort van verbindingsrol tussen verschillende noden en, aanbod. Er zijn eigenaars van gebouwen aan de ene kant en er zijn mensen op zoek naar gebouwen aan de andere kant. Dat is een heel evidente match, maar er zijn er nog meer tussen bijvoorbeeld overheden en burgers in dat verhaal. Er is onze rol rond visievorming en dus de overstijgingsrol en het engagement, dus het samenwerken aan een gedeeld waardekader. Maar ik ga ook dat concreet maken. Je hebt, als je naar het proces kijkt van We kopen samen de Audaan, maar ook andere processen die we kennen, kun je een aantal stakeholders of doelgroepen identificeren die heel sterk naar boven kwamen, waar dat je een duidelijke nood bij voelde of hoorde of zag. En de eerste is een heel evidente, zijn eigenaars van gebouwen eigenlijk. Zij zijn op zoek naar of hebben te weinig zicht op afnemers. Soms zijn gebouwen moeilijk te ontwikkelen. Is het risico te groot? Is de stap te groot om te zetten? En zij hebben dus nood aan visie en afnemers. En wat een open promotorplatform daar tegenin wil brengen of wil bieden, is eigenlijk, dus die MM is matchmaking, die V is visie en die E is engagement. Dus eigenlijk willen we gewoon inzicht in de markt en de risicobeperking daartegenover plaatsen, een ontwikkelingsvisie en het samen delen of opbouwen van dat waardekader. Er zijn aan de andere kant ook gebruikers. Dat zijn allemaal doelgroepen die zich in de laatste anderhalf jaar ook echt hebben aangediend. Die zeggen, jullie zijn toch die gasten van de Audaan of in andere projecten die we doen. Die zeggen, maar ik heb geen gebouw, maar ik heb een heel interessante functie die ergens in de stad wel een plek zou moeten hebben en ook een meerwaarde kan bieden voor de stad. Dat is heel interessant. Dus er is een bepaalde wens bij gebruikers die wij als open promotorplatform, waar wij een soort van matchmaking willen doen met dan plekken in de binnenstad. En ook hen van het begin, dus de afnemers zoals bij de Noudaan, ook van het begin willen betrekken in het visievormen rond de uiteindelijke bestemming, of dat dan wonen of werken of iets anders is. De overheid is ook steeds betrokken geweest. Ruimte Vlaanderen, AG Vispa en zo hebben heel dat traject ook meegelopen. En het is duidelijk dat zij ook zien dat de stad op andere manieren vorm krijgt, heel grassroots, en dat zij ook willen leren van dit soort ideeën. Dus wij kunnen ook die expertise willen wij faciliteren of een matchmaking doen met die expertise die er is. Die zit niet per se allemaal bij ons. Het stimuleren van gedragen binnen stedelijke ontwikkeling. Er zijn ook investeerders die zich aandienen. Die zeggen, ja, uiteindelijk, op lange termijn zal mijn investering in een project zoals de Noudaan of een duurzame ontwikkeling gaan mij meer opleveren en de maatschappij ook dan dat ik het op mijn rekening laat staan. Dus er zijn heel wat impact-investeerders die op zoek zijn naar zinvolle investeringen, waar wij ook inzicht kunnen geven in die markt en hen betrekken in ontwikkeling. En ook een groep die heel duidelijk naar voren is getreden in het voorbije anderhalf jaar zijn echt experten. Dus iedereen die uiteindelijk mee aan dit proces heeft gewerkt, zijn mensen die iets kunnen op een of andere manier. En die wouden contributen, die wouden het werk dat ze anders sowieso deden op een andere manier doen, zodat het meer maatschappelijke impact had. Dus er is een nood aan zinvol werk bij veel onder ons, ook veel architecten. En het proces. We hebben eens gekeken naar het proces dat we hebben doorlopen met de Noudaan en wat voor proces er nodig is om eigenlijk aan een open projectontwikkeling te doen waarin visie wordt opgebouwd. En de eerste fase in dat proces is eigenlijk het inventariseren. Dat is een fase waarin dat wij dat er gewoon een call wordt gelanceerd waarin zowel eigenaars van gebouwen, als gebruikers, als experts, als investeerders zich kunnen aanmelden. Dat is een eerste fase. Het outreachen naar de markt, om dan over te gaan naar het momentum. En het momentum is de moment dat die gebouwen publiek worden gemaakt. Eigenlijk is het niet meer dan dat. Het is ook niet het gebouw plus een visie over wat het zou kunnen zijn, maar gewoon gebouwen zonder een plan, na een soort van quickscan, waarin dat toch gecheckt wordt dat het een gebouw is dat bepaalde meerwaarde kan hebben voor zijn omgeving. En de moment dat dat publiek wordt gemaakt of online wordt gezet, als in platformtermen, ook een soort van motivatiepeiling. Eigenlijk gaat je dan, en dat is het unieke, dat je heel vroeg in dat proces al een peiling kunt doen naar is er eigenlijk wel interesse voor mijn gebouw. Dus die motivatiepeiling, dat zijn de eigenaars die gaan aangeven hoe gemotiveerd ze zijn om een bepaald gebouw af te nemen of te gaan gebruiken. Om dan over te gaan, en dat is dan wat ik ook getoond heb, de Noudaan, dat was een gebouw met een plan en een visie. Maar we hadden ook al wat anchor tenants, zoals ze zeggen. Je hebt wat eerste gebruikers die een bepaalde naam hebben en een bepaalde credibiliteit hebben, die je daar direct aan koppelt om ook veel kleine gebruikers mee te krijgen. En dat is echt die idee, die actiefase, waarin dat je een campagne voert rond één gebouw op dat platform. En vanaf dan kan ook iedereen intekenen en zeggen, voilà, ik doe mee, of als afnemer of als investeerder. En daar is de Noudaan ook gestopt, eigenlijk. Hè. Stel dat wij hadden overgegaan naar dus hadden we het gekocht, dan hadden we naar fase 4 gegaan, hè, waar dat dan uiteindelijk de echte projectfase is, waarin dat het organisatiemodel wordt uitgerold, investering gedaan, enzovoort. En dat is het proces dat wij voor ogen hebben met het OPP. Dus wat zijn de verschillende deals die je dan hebt met die doelgroepen? Ja, je gaat met een eigenaar ervoor zorgen dat die zichtbaarheid krijgt in die eerste fase, die zijn gebouw krijgt, misschien voor de eerste keer zichtbaarheid. Maar, en dat is dan die echte actiefase, je gaat ook echt matchmaking, visie en engagement gebruiken om een soort campagne te voeren rond bepaalde gebouwen. Hetzelfde voor een gebruiker, je gaat die dan koppelen aan bepaalde gebouwen en die matchmaking doen. Een overheid zien wij, dus een overheid kan verschillende rollen hebben natuurlijk, kan ook eigenaar zijn of investeerder zijn of afnemer, maar de overheid aan zich, bijvoorbeeld een lokaal bestuur, een stadsbestuur, een gemeentebestuur, kan eigenlijk investeren via een rollend fonds in het opzetten van een OPP voor zijn stad. Dus een OPP zal nooit een generisch iets zijn in België of Vlaanderen, maar altijd gelinkt aan één stad of gemeente. Dus er zal misschien ooit een OPP Antwerpen, Tienen, zo zijn. Wat we gemerkt hebben, dat belangrijk is dat dat lokaal verankerd is. En het zijn die overheden die dat initieel die investering doen die nodig is om dat op te zetten. Investeerders, evident. En dan experts gaan natuurlijk hun expertise delen, zoals dat nu ook al gebeurt. Dus wat is eigenlijk de relatie tussen dat open promotorplatform en een gebouw? Ik toon gewoon zo wat businessmodellen. Dus ik krijg af en toe die vraag van, oké, maar wat voor model is er dan nodig? Ja, wel, er zijn er een paar. Als het echt puur over de visibiliteit gaat, over het zichtbaar maken van gebouwen, eigenlijk is dat gewoon een advertising model. Je betaalt voor een bepaalde tijd, een bepaalde ruimte om zichtbaar te zijn als eigenaar. Daarnaast is er een IMO-model. Dat wil zeggen dat wij dus de relatie, dus dat gebouw naar de markt brengen, is zoals, in IMO-termen, je gaat mee waarde creëren en op het einde de waarde die je creëert, is daar een percentage van. Op verdienen. Dat C, dat is dan de andere richting, dat er mensen zijn die een programma hebben en een gebouw zoeken. En je gaat die helpen. We gaan die helpen, maar zoals dat we nu zien, betalen die niet. En dan heel belangrijk is dus het opzetten van dat fonds, dat dat gefinancierd wordt door een lokale overheid die... Dus het opzetten van dat platform, dat gaat dus via een rollend fonds. En ook die investeerders kunnen mee participeren in dat fonds. Waar dat uiteindelijk, na het afronden van dat project, een percentage terug van vloeit naar hen. En het servicemodel, dat is die expert die een bepaalde dienst verleent aan dat platform en daarvoor betaald wordt. Nu, we presenteren dat nog niet als een afproduct. We gaan dat in de komende jaren eigenlijk uitproberen in de eerste plaats via twee projecten. Daar mikken we op twee pilootprojecten. En we gaan proberen om eigenlijk na dat jaar te zeggen, dat zijn een aantal dingen, we willen dat netwerk uitbouwen dat nodig is. En een aantal stappen in dat proces kunnen misschien ook wel geautomatiseerd worden of gedigitaliseerd worden. En dat gaat maken dat we een soort van schaalsprong kunnen doen en ineens in een stad het platform opstarten. En zo hopen we in de komende 5 jaar elk jaar 1 platform te starten waarop dan meerdere projecten kunnen uitgevoerd worden. En naast die ambitie hebben we ook natuurlijk... Heel het verhaal is vertrokken van een soort van maatschappelijke impact dat je wilt hebben. Als je ziet dat puur financiële ontwikkeling eigenlijk leidt tot het verschralen van onze steden of een soort van monocultuur, willen wij daartegen iets tegen inbrengen dat juist een soort van diversiteit brengt in onze steden. En wij geloven dat een open, transparante ontwikkeling eigenlijk meer kansen biedt aan dat soort evolutie en hopen dus, met diversiteit bedoelen we zowel de mix qua activiteiten, mensen, gebouwen, maar ook evenhoe investeerders te faciliteren. Dus ook vanuit het open promotorplatform, een soort van oproep. Er is een website nu, online, stadsmakers.org. En kunt u daarop aanmelden nu al. Wij willen die database van zowel eigenaars als mogelijke gebruikers, als experts, als investeerders nu al beginnen opbouwen om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Dus zijt je een van die of een andere partij, dan kunt je aanmelden ook op onze website of ons gewoon aanspreken. En dan geef ik het woord aan Johan. Dank u, Maarten. Ik ben Johan Anderijs van 51 M4E. En wij zijn niet actief betrokken bij het project Den Oud Daan. Maar we hebben zeer nieuwsgierig toegekeken van op de zijkant van wat er gebeurde. Met verbazing eigenlijk. Maar op het moment dat jullie het bouwmeesterlabel hadden gekregen en de uitnodiging tot deelname om dat verder door te denken, dan zijn we daar zeer graag op ingegaan, omdat we heel duidelijk merken in het werk dat er zeer convergerende vragen liggen en uitdagingen. En ja, naast de eerste verbazing dat inderdaad wel duidelijk tijd wordt voor een vraag is naar een collectief opdrachtgeverschap, is het ook een zoektocht geweest in de afgelopen periode om naar wat dat wij eigenlijk als architecten, want het is een initiatief dat ik begrepen heb van architecten, en ingekoppeld met anderen, dat je ziet dat er eigenlijk een rolverschuiving heel duidelijk gebeurt. En in die opdracht om onze ruimte in te richten, dan gaat het niet meer louter over de expertise van architectuur, maar gaat het over andere invullingen die we aan die rol geven. En in die zin, die zijn zo impliciet aanwezig. En de uitnodiging om aan het OPP verder te werken en door te denken, is eigenlijk om dat, geeft een kans om dat ook expliciet te maken. Wat gebeurt er nu aan processen in de creatie van onze binnenstad? En ik neem aan in de zaal, ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoeveel architecten en planners en stedenbouwkundigen hier vanavond aanwezig zijn. Misschien wie is er architect van ons allemaal, een architect of ruimtelijke planner? Ja, ons panel vandaag bestaat unaniem uit architecten en ruimtelijke planners. Maar en wat dit is wel interessant, vind ik, om die verschuiving mogelijk te maken. En ik geef een aantal voorbeelden van, had zo'n OPP bestaan, hoe zouden projecten die we gedaan hebben beter gefaciliteerd kunnen worden? En een project als dit, waar dat in Kortrijk, in de Boeddhafabriek, waar dat een openbare klant voor een privaat gebouw zegt, ja, we willen dat hier niet afgebroken zien. Wat zouden we daarmee kunnen doen? Wat is een mogelijk programma om dat levend te houden? Dit is erfgoed, industrieel erfgoed, in het centrum van onze stad. Dit moet een motor kunnen zijn. En gaan het zoektraject naar het zoeken van mogelijkheden, naar mogelijke gebruikers, naar mogelijke scenario's en afspraken en financiële kaders om een project te creëren, wordt belangrijker dan enkel en alleen de expertise om een plan te kunnen tekenen. Ook in Genk, in Mechelen, waarbij in de Lamotte zitten, eigenlijk een project dat aanvankelijk ontwikkeld werd door een privaat ontwikkelaar, teruggegeven wordt aan de stad, omdat het te complex is en men niet direct weet wat ermee te doen. Ook omdat er een duidelijke claim is van de stad zelf om dat niet af te breken, zit de stad op dat moment met een vraag, ja, wat moeten we ermee? Er zijn meer ideeën dan dat er antwoorden, meer mogelijke ideeën dan dat er antwoorden zijn. En dat is een zoektocht om daar een businessmodel voor te bedenken en alleen al binnen de stad te gaan kijken wat voor operatie je opzet, wat voor management en wat voor ideeën en gebruikers er morgen kunnen gevonden worden om daar een levend geheel van te maken. En dat is een proces dat zich in design, in de opmaak van zo'n concept gevormd heeft. En wij waren hier scenarist, duidelijk geen architect. Er waren architecten voor dat gebouw. Dus een architect wordt hier gevraagd om als scenarist op te treden om de constructie te helpen maken, samen met een financieel expert, om alleen maar binnen de stad in de verschillende diensten mogelijke gebruiken te gaan onderzoeken. Of een ander voorbeeld, waarbij in een randgemeente in Brussel, een mooie landelijke randgemeente, maar toch nog deel van de agglomeratie, waarbij een private persoon die in die gemeente woont, de centen en de drive heeft om iets rond ouderenvoorziening en woonvoorziening voor ouderen en zorgvoorzieningen te gaan doen. En in relatie met de bewoners in die stad, in de gemeente, eigenlijk een project wil ontwikkelen en ook in relatie met de gemeente op zoek gaat om de verdichting in het centrum van zo'n gemeente, toch met een redelijke grote schaal van een gebouw in een verkavelde situatie dat niet evident is, te gaan zoeken om het programma samen te stellen, de inhoud. En uiteindelijk komt tot een programma tussen wonen, gewoon wonen, zorg wonen, infrastructuur voor de gemeente die zich net op de kant en te klein behuisd is, daar ook in betrekt. En eigenlijk komt tot een resultaat van een overlegproces tot een concreet project dat gerealiseerd wordt, waar dat er duidelijke afspraken zijn met de buurt van wat er gaat gerealiseerd worden. Waar dat een RUP moet hertekend worden, waar dat er eigenlijk erfpachten worden herzien. Dus gans het bestaand instrumentarium doorlopen wordt om een project uit te werken. En waar dat je als ontwerper in dit geval in zit, maar mee als facilitator om tot die coalitie en die alliantie te komen. En dit is een takenpakket dat je als ontwerper doet, maar vaak in de marge van de bestaande contracten, maar die eigenlijk niet noodzakelijk een mandaat geven daartoe. Dit als voorbeeld van een project dat we samen met de stad Antwerpen gedaan hebben en dat ook nog lopende is, maar waar het plots niet meer gaat over een gebouw, maar eigenlijk ook over een gebied, de Lage Weg in Hoboken, als een voortraject om aan stadsontwikkeling te doen. Niet vanuit een één-op-één relatie van ontwikkelaar met de stad, maar te proberen om op een coalitie gebaseerd op onderlinge transparantie met een coalitie dat te ontwikkelen. En dus het beoogde resultaat in zo'n proces is dat de meerwaarde die gecreëerd wordt gelijker verdeeld wordt tussen enerzijds de grondeigenaars, anderzijds de stad die daar een project kan realiseren dat niet alleen wonen of monofunctioneel is, maar veel diverser. En in zekere zin kun je de vraag stellen of het ontwikkelen van zo'n open promotieplatform naast het engageren van eindgebruikers die participeren in een ontwerptraject eigenlijk een proces is dat we eigenlijk voorafgaand aan de definitie van een project doen, maar eigenlijk ook proberen mee te nemen in de ontwikkeling van het project, namelijk niet alleen de projectie, maar ook de realisatie en de uitvoering ervan als een constante lijn. En het gesprek is inderdaad een gesprek dat we willen gaande houden. Dit is nu een eerste vorm om zo'n een open promotieplatform te definiëren. We hebben ons met een aantal mensen geëngageerd om daar een start mee te maken en om dat te gaan realiseren. Maar dat is iets waar dat we in deze schetsvorm vandaag willen presenteren en ook mensen willen uitnodigen om daaraan in de toekomst ook mee te werken. En dit is een vernieuwend proces, denken we. Maar de mensen hier opgeleid die we vandaag hebben uitgenodigd zijn stuk voor stuk ook mensen die met dergelijke processen bezig zijn en ook vernieuwend bezig zijn. De vernieuwing zit nog altijd een stuk ook bij de overheid. En ik wil jullie uitnodigen om plaats te nemen aan de tafel. Leo van Broek, Vlaams bouwmeester. Peter Cabus van Ruimte Vlaanderen, Nicolas BRL van RIA 5, Steven de Kloet van AG Vespa en Seppe Blust van Endeavor. En eigenlijk zouden we de tijd willen nemen om met jullie vandaag eigenlijk eens te reflecteren over het OPP. En misschien om het een beetje te kaderen, hebben we een aantal uitdagingen of laten we zeggen reflectieonderwerpen opgelijst waar we denken dat de grote uitdagingen zullen zijn als we met het OPP zullen verder gaan. Dus wat we zien is die verschuivende rol. We zoeken naar een co-creatief proces waarbij dat we eigenlijk samen engagement nemen en kennis maken en een visie creëren. Maar dat wil zeggen dat we eigenlijk enerzijds een inhoudelijke rol moeten combineren met een verbindende rol, een procesrol. En dus hoe gaan we die expliciet maken in de processen? Ik denk dat dat een vraag is die leeft. Wat we zien in de projecten en ook de projecten die momenteel op het OPP afkomen, dat stuk voor stuk ook projecten zijn in een binnenstedelijke ontwikkeling met een niet lage complexiteitsgehalte of onzekerheidsgehalte. En dat is interessant, maar dat is tegelijkertijd ook iets wat een grote risicofactor inhoudt en een onbekende is wat dat in de klassieke ontwikkeling zoveel mogelijk wordt gereduceerd, nemen we aan. En dus welke instrumenten zijn er vandaag voorhanden en kunnen er morgen verder ontwikkeld worden om die complexiteit te beheren en de risico te verlagen? En dus eigenlijk ook een stuk status quo te creëren van dingen die vandaag niet van de grond komen. En we hebben daar... daar zouden we eigenlijk ook willen naar peilen hoe dat we dat kunnen doen. En een belangrijk ding dat we zien in die coalitievorming, om als je projecten aanzet samen met eindgebruikers en ontwikkelaars en financierders al van beide beginfasen, dat je eigenlijk, anders dan de traditionele ontwikkeling waarin zo'n traject opgeknipt verloopt, men heeft eigenlijk een eerste fase waarin men een projectfase heeft, waarin een overheid vaak een visie uitbesteedt aan een expertise, aan experten, om vervolgens een aanbesteding te maken en uit te schrijven en een ontwikkeling in te gaan op basis van een prijs. En om vervolgens, als die ontwikkeling verkocht wordt, is er weer een schot, is het de gebruiker die begint. En elke fase is in zekere zin opgeknipt. En mensen die actief zijn in verschillende fases zijn niet noodzakelijk over de fases heen actief. Wat we zien in het OPP is toch een ambitie om de actoren die van bij aanvang meerwaarde creëren in dat proces te betrekken, omdat zij ook zowel de investering als de ontwikkeling als de uitbuiting of als het gebruik vaak deelnemen eraan. En hoe kan die meerwaarde terugvloeien naar al die actoren in dat proces? Dat zijn eigenlijk tegen de achtergrond de vragen die leven. Ja, om het gesprek te openen, dat is natuurlijk altijd de moeilijke. Maar misschien kan ik met u, meneer Capus, een eerste vraag stellen. Als Vlaanderen in die zin de visie heeft om niet aan uitbreiding of de uitbreidingszones niet langer aan te snijden, maar echt vooral binnenstedelijke ontwikkelingen te voorzien, en waar dat we dan met die verhoogde complexiteit te maken hebben. En dus er zijn moeilijke eigenaarsgrenzen. Er zijn vaak verschillende ruimteclaims, verschillende gebruikers die er willen van gebruik maken. Hoe ziet jij het OPP in die zin als een mogelijk instrument om voor die programma's eigenlijk, of voor dat programma een proces te bieden? Waarvan... Om te beginnen heb ik zeker geen sluitend antwoord, omdat het ook denk ik nog een soort van tussenfase is om te kunnen komen tot een goede definitie van wat dat zou kunnen zijn. Maar ik denk wel een starthouding is dat, en dat sluit ook aan trouwens bij het eerste puntje dat u op uw slide heeft staan, dat het uiteindelijk niet de overheid is die de ruimte maakt, maar de burgers zelf, de investeerders, die uiteindelijk via hun dagelijkse investeringen de vorm geven aan die ruimte. Het is natuurlijk wel de overheid die voor stuk de kaders creëert om dat mogelijk te maken. En ik denk dat we, als we dan ook hebben over het initiatief dat vandaag centraal staat, dan denk ik persoonlijk dat de kaders die door de overheid vandaag worden gemaakt veel te veel gefocust zijn op het individu of de individuele investeerder en veel te weinig op het resultaat van de gecollectiviseerde individuele investering. Het is niet omdat ieder individu het goed voor heeft met zijn eigen investering, de som daarvan ook goed is. En ik denk dat het grote verschil, of althans de... wat vandaag voor ligt, toch wel de potentie in zich heeft om ook de collectiviteit, dus de som van de totaliteit, ook een meerwaarde te hebben. Wat niet zeker is vanwege dus de systemen zoals die vandaag bestaan. Zeg maar bijvoorbeeld, vandaag bestaat al zeer lang de verlaging van de BTW naar 6% voor verbouwingen. Maar dat zijn allemaal afhankelijk van het individuele initiatief. Met andere woorden, het kan best zijn dat je 6% in het midden van het bos ook krijgt voor een individueel villa die daar in het midden van het bos staat, terwijl het misschien beter zou zijn, die 6% zou toepassen, bijvoorbeeld in systemen, in een sterk milieu, waar je via collectief initiatief tot een meerwaarde komt voor die omgeving. Dus ik vind dat wel een interessant eerste punt is om mee te geven. Een tweede punt vind ik ook de complexiteit. Een van de grote gevaren, vind ik, van het initiatief zoals het nu voorligt, is dat je te veel laat afhangen van het vrijwilligersinitiatief. En dat is voor een stuk hier zo ontstaan. En het is op zich goed dat een iconisch gebouw dat soort van dingen boven water brengt. Maar ik denk toch, een van de lessen, het is trouwens ook heel uitdrukkelijk gezegd in de presentatie in het begin, als je dus natuurlijk niet afstapt van de winstmaximalisatie als basisidee, de gesloten envelop, ja, dan moet je zoveel bottom-up initiatieven nemen dat je wilt. Dan gaat er misschien één of enkele resultaten boeken, maar het gros van uw investering gaat gewoon gebeuren via het traditionele systeem. En ik denk persoonlijk ook wel, ik vind dat vandaag misschien een beetje onderbelicht, dat, nu, ik ben wel een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, maar in dit geval gaat het over een lokale overheid. Ik denk persoonlijk, zeker als het gaat over publieke bouw, maar ik denk in het algemeen, als je meerwaarden, wat dat dan ook mogen zijn, zou willen realiseren, of meer meerwaarde willen realiseren dan wanneer je de som maakt van individueel initiatief, dat je die lokale bestuur toch op een of andere manier moet betrekken bij het initiatief. Want anders, volgens mij, ga je... Trouwens, wat is meerwaarde? Dat is ook nog zo'n grote vraag. Dus meerwaarde voor mij is misschien dezelfde meerwaarde voor u. En ik denk dat dat ook een belangrijk vraagstuk is van hoe bepaal je meerwaarde voor een collectiviteit? Dus ik denk dat daar ook, naast die collectiviteit, de overheden misschien wel een rol kunnen spelen. Ja, maar ik denk wat in de presentatie is duidelijk aangegeven, dat het OPP de lokale overheid als een van de stakeholders heeft om tot die meerwaarde, tot die alliantie te komen bij projecten. Ja, maar de vraag is, als je het nu heel sec zou analyseren, waarom zou de overheid participeren in een initiatief dat door private actoren wordt opgezet, die dan in feite ook als een privé, puur als een privé-initiatief kan bekeken worden, namelijk als concurrent van andere promotoren, en misschien evolueert dat zelfs in die richting, waarom niet? Als bijvoorbeeld dat succes zou hebben en men zegt, fantastisch, we hebben hier een goede gat gevonden in de markt, dat brengt veel geld op, goed. En dus in die zin wil ik maar zeggen dat wat je in het begin als meerwaarde definieert met je originele partners, om te beginnen, die partners zullen ook evolueren doorheen de tijd. Bijvoorbeeld uw burgers dat je betrekt bij de diverse initiatieven, die evolueren ook. Zowel in die verschillende fasen, maar ook na die fase. Op het moment dat je initiatief hebt gerealiseerd, ik heb ook de indruk om te veel het collectief ook laat doorwerken nadien. Dus het is bijna een co-housing model dat je hier... De facto, ook na de realisatie, op zich is dat niet slecht, maar ik denk persoonlijk dat is vandaag marginaal in termen van procenten van wat er verandert op de immobielenmarkt. En misschien is het veel te weinig, dat kan goed zijn, maar vermoeden zal het niet dominant worden. Dat moet toch niet denken op korte termijn. En dan moet je toch nadenken van hoe je omgaat met evolutie in je partnerschap zelf. Want het is niet omdat je originele partners bepaalde waarden delen, dat, ik zeg maar wat, in een co-housing, er wordt dikwijls ook gezegd, als je start met een aantal partners in een co-housing-model, men scheidt, men heeft kinderen, men verhuist, men verkoopt enzovoort. Op een duur, na 10 jaar, zit je met compleet andere partners. En hoe ga je daar een beheersmodel voor maken dat dus stabiel genoeg is in de tijd om die collectieve meerwaarde, die je in het begin hebt gedefinieerd, ook te kunnen vasthouden doorheen het traject? En dat is toch wel een belangrijk vraagstuk dat je volgens mij ook moet oplossen. Dus naast het financiële en naast het organisatorische. Ik zou... Even naar Steven. Jij bent de lokale overheid die hier... of laat zeggen, de ontwikkelaar van de lokale overheid. Ik denk dat je hebt ervaring met heel veel instrumenten die Antwerpen heeft om complexe projecten op te zetten. In welke mate zie jij het OPP als een partner of als een instrument om dingen te doen? En waar liggen jullie uitdagingen? Om te beginnen, vanuit AGV Vespa zijn we eigenlijk publieke ontwikkelaar, bouwheer. En niet typisch een overheid die... Niet de stad zelf, hè, dus ik denk dat daar wel een verschil is in de zin dat we eigenlijk meer... gelijk staan met de eigenaar of met de initiatiefnemer van projecten dan wel als overheid. Ik zie een aantal mogelijkheden, vooral vanuit het mislukken of het moeilijk lopen van een aantal projecten. En dan is dat heel vaak dat je vaak een project moet beginnen zonder te weten wie dat de eindgebruiker is. Dus om een voorbeeld te geven, we hebben een oud museum geërfd van, overgekocht van de stad, Smit van Gelder, waar we moeten investeren, waar we een project van moeten maken, maar waar we niet weten wie de eindgebruiker is. Dus je moet eigenlijk een heel project oprichten, bouwen, financieren, zonder te weten wie dat uiteindelijk gaat gebruiken. Je moet daar keuzes maken van, gaan we dat zo inrichten of zo inrichten? Je moet dat dan zo open mogelijk houden. En eigenlijk is dat heel moeilijk zonder te weten wie dat er finaal gaat inkomen. En je kunt dan wel een marktverkenning doen en dat doe je dan wel. En dan zijn er wel wat kandidaten, maar dat blijft allemaal zo heel vrijblijvend. En ik kan me voorstellen dat een platform, als dat een succes is, als er heel veel kandidaten zijn, als dat ook wat een overheidsbedrijf betreft ook onderbouwd is met, en ook conform is aan alle mogelijke procedures rond mededinging en het gelijkheidsbeginsel, dan kan ik me wel voorstellen dat je in een vroeger fase die mensen echter kunt mee bij betrekken en effectief van dag nul mee in bad trekken en effectief mee kunt laten denken en investeren en dat soort zaken meer. Dus dan denk ik dat er dat soort projecten haalbaarder gaan worden, maar dus op voorwaarde dat er een heel brede interesse is, dat er heel veel kandidaten zijn, want ik denk dat het dat voor complexe gebouwen dat het ook heel moeilijk is om de juiste te vinden. Dus hoe beter dat jullie systeem werkt, hoe beter dat ook zal kunnen. Dus ik geloof daar wel in, met een bedenking, en dat is denk ik bij de Oudaan, heb je die fase nog niet, zijn er niet toegekomen, maar dat er mensen in het begin wel geïnteresseerd zijn, die zoeken een plek om te werken, om te wonen. Maar uiteindelijk is die plek pas af, 4, 5 jaar later soms. En die hebben vaak niet de tijd om zo lang te wachten. Dus ik denk dat er daar ook nog wel wat... dat dat nog altijd wel een stukje een valkuil in het systeem is. Hè? Net zoals het nu voorligt. Hè? Van, je kunt ze dan wel mee in bad... maar effectief mee als partner in co-creatie zo'n traject lopen. Maar ik denk dat dat wel iets is waar dat iedereen zich wel van bewust moet zijn. Dat die mensen op het einde van de rit er ook nog moeten zijn. Als zo'n traject gelopen wordt met en duidelijke engagementen van een aantal mensen om daarmee in te investeren en mogelijke gebruikers, dan is dat vaak een traject, hebben we gezien, dat waar het er nagedacht wordt, waar het er eigenlijk al onderhandelingen gebeuren, waar het er projecties gemaakt worden, waar het er eigenlijk een volledig project wordt uitgetekend, waar ook vaak haalbaarheden worden afgetoetst met de overheid zelf. Dus eigenlijk ontstaat er al een soort van alliantie en een kader, een waardekader, dat vaak niet alleen financieel is vertaald, maar ook op andere manieren wordt vertaald. Hoe kan dan zo'n waardekader overleven in een klassiek concept waar dat puur op prijs wordt geselecteerd? Hoe zou morgen zo'n project het kunnen halen? Hoe kan zoiets de volgende stap nemen? Welke tools en middelen en wat dat voor... Dat is een kwestie van de juiste criteria, selectiecriteria, op voorhand te bepalen om te kunnen landen bij dat soort kandidaten, toch? En hebben jullie vandaag in Antwerpen daar al manieren voor om dat te doen? Ja, ik denk dat de Oudaan is een slecht voorbeeld, omdat daardoor bepaalde beleidskeuzes, de keuze is genomen van we gaan dat verkopen... Puur, hè, enkel als het enige criterium de kostprijs. Als datzelfde gebouw verkocht werd met een beperkt deel kostprijs of zelfs een vaste prijs en een inhoudelijke en beoordeling op basis van een inhoudelijk voorstel, had het er helemaal anders uitgezien. Zijn... Mag ik het zo zeggen? Ik vind dat de stad Antwerpen zich als een pad op de motor gedragen heeft. Om plezier, recht van opstel te geven, mensen de kans te geven, langzaam in te stappen. Dat bestaat, die technieken bestaan. Wat is voldoende bereikt? Wie is vaastig daarover? Dus de wil, de politieke wil die ontbreekt. Ja, zijn er andere dossiers? Ik wil er kort op reageren, omdat ik dat een debat vind dat we hier niet moeten voeren. Van, wat u zegt is 100% juist. Hè. Alleen is er een politieke keuze genomen om dat te doen. Is dat de juiste? Allee, dat is in 2018, omdat... Een grootbeleid. Een grootbeleid betekent ook beleid op bestaande gebouwen, bestaande infrastructuur. Als je dat niet kan als overheid, dan moet je echt een foute ambitie. Als je tenminste... Maar ik ga dat politiek doen. Dat is een beleidskeuze. Ik zit hier als, niet als ik zal er even zo beleidsmaker. Ja, ik denk... Voor het proces spreekt Nee, maar dat klopt absoluut. Maar ik denk dat hij het ook niet altijd even gemakkelijk heeft. Dus in verschillende steden en gemeenten daar ook besturen aan het zoeken zijn naar de manier om een grondbeleid te voeren. De manier om dat waardekader op te bouwen waar men misschien niet weet wie dat de coalitie rond die gebouwen is. De manier om de juiste procedures te identificeren en met de risico's om te gaan. Want ik ben ook kritisch naar het proces dat er bij de Oude Dame gebeurd is, maar dat vertrekt ook wel van ergens vanuit. Een stuk de wil om een zekere return te hebben vanuit dat gebouw. En wat misschien een te beperkte, wat zeker een te beperkte scope is, maar er zit wel iets achter. En ik denk wat wij met OPP proberen, en het daar echt een heel belangrijke keuze is om dat OPP niet gewoon iets generiek te maken. Maar eigenlijk de keuze die we gemaakt hebben om dat samen met een stad of een gemeente op te bouwen, op maat van een stad en een gemeente, is juist die steden en gemeenten te helpen om dat grondbeleid, om dat pandenbeleid, ook een stukje mee uit te denken en dat zij ook meer ruimte krijgen. Want politici hebben ook niet altijd de ruimte om te doen wat ze misschien zelfs willen of wat het beste zou zijn. Die zijn ook hangen vast aan een aantal regels. Dingen wij met het OPP juist die ruimte willen bieden om aan steden en gemeenten om dat samen met ons op te zetten. Een stuk door kennis mee te geven. Een stuk door publiek en eindgebruikers al vanaf het begin mee te betrekken. Het stuk door verantwoordelijkheid misschien op onze schouders te nemen. Enzovoort. Dus ik denk dat wel een heel cruciaal moment is. Ik zou daar iets heel klein aan willen toevoegen, omdat ik die reactie uit de zaal toch wel apprecieer. Mm-hmm. Ik denk dat daar een les uit kan getrokken worden die eigenlijk een vraag stelt bij wat lokale overheden aan vrijheid hebben. Nu kunnen lokale besturen de overheidseigendommen Alain Provist als losgeslagen projectielen goed of slecht gaan ontwikkelen. En soms gebeurt dat goed, soms gebeurt dat slecht. En misschien moeten we net zoals een burger die een nieuw idee heeft en dat laat uittekenen door een ontwerper, en dan heeft hij een vergunningstraject nodig. Een industrieel moet een milieuvergunning krijgen. Elk project wordt op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Is het vergunbaar? Is het goed? Komt het ook, schaadt het niet aan het hoger belang? En misschien zouden zo'n grote projecten een soort van ontwikkelingstoets moeten ondergaan. Dat coalitie X schuinfietst naar beneden en de volgende coalitie schuin rechts naar boven. En dat allemaal, dat die gewoon andere soorten gemiste kansen beginnen improviseren. Zonder dat daar een soort van professioneel cenakel mee aan tafel komt om eens te kijken wat is de maatschappelijke impact van dit project. Wat is de erfgoedwaarde? Wat is de herbestemmingsvraag uit de buurt en uit de stad? En wat zou dan de beste manier zijn om de montage van een leegstand in de markt te zetten en te gaan ontwikkelen? Doen we dat per opbod? Doen we dat met kwaliteitscriteria? Doen we dat met een langzaam groeiend proces van ontwikkeling? En de know-how die hier dan opgebouwd wordt, zou daarin kunnen zitten. Maar ik begin ervan te dromen dat dat soort dingen verplicht langs zo'n filter moeten passeren. Omdat anders blijft het een loterij van wat een toevallige verstandig of een onverstandig bestuur en een stuk van onze stad is naar de botten of is toevallig in orde gekomen. Maar het is niet structureel, het is niet systematisch. Nee, dat wel een les is die eruit komt van, en ik vind die vraag vanuit de zaal, als we die vertalen naar, zouden we niet kunnen zorgen dat van zodra je boven een bepaalde schaal en een bepaalde impact iets in de markt wil zetten, dat je niet meer zomaar mag doen. Dat droom ik wel in feite noemt dat lokaal planning, hè? Eerlijk gezegd. Ja, maar ja. Maar dat gebeurt niet altijd. Nee, dat ik weet ook dat, ik heb lang geleden voorzitter geweest van de Gikro in Mechelen, een van de beeldjes. Nu, wat je daar bijvoorbeeld... Trouwens, het gaat niet alleen over gebouwen, het gaat ook over de resterende lege plekken die nog verloren liggen in de stad. Waar ik bijvoorbeeld toen vaststelde als voorzitter van de Gikro, van ieder plek wordt altijd individueel op de markt gesmeten. En vervolgens is er nergens een globale visie over al die lege plekken. Dus ik heb toen ook gezegd... En in feite geldt dat ook voor iconisch gebouw of voor grootschalig gebouw in totaliteit. Dat je vanuit een stad of vanuit de gemeente een globale visie zou moeten hebben op wat je wil op je territorium, op die verschillende plekken. Zowel voor die gebouwen als voor die dikke stonden of vrij grote lege plekken die je naast een kunt opvullen, maar ook intelligent kunt opvullen, dwingen, of kunnen leeglaten om daar dus een groen en blauw netwerk te ontwikkelen in je stad en in je gemeente. Dat gebeurt veel te weinig vandaag. En ook omdat dat niet wil, hè, soms. Of niet kan. Of misschien niet kan, ja, dat kan ook. Maar in feite noemt de lokale planning, dus dat wil ik wel zeggen. Ja, zoals ik u hoor, is dat eigenlijk een soort van waardekader maken om die projecten tegenover af te wegen. En misschien zelfs een verplichte methodiek. Dus ook een methodiek, een proces om dat te gaan realiseren in de tijd. En als we dat gaan maken en die methodiek, dan gaat ook het verdienmodel daarachter op een andere manier zich manifesteren zoals ze vandaag zich manifesteert. Misschien gaan we ook moeten rekening houden met veel langere doorlooptijden, terugverdientijden. En dan is de vraag, hoe gaan we zoiets op een tragere manier en op een langere manier, want een waardekader moet meetbaar zijn, heeft ook financiële repercussies. Hoe gaan we dat eigenlijk? Bestaan er vandaag instrumenten en scenario's om die terugverdientijd op lange termijn, op trager termijn, te realiseren? En dat ook die mensen die daar aan participeren, daar ook wel bij varen. Misschien is dat een vraag voor Nicolai. Uit uw ervaring, of jij weet hebt van dergelijke... want jullie zijn voornamelijk bezig met rekenen. Wel, ik was de architect wegens gebrek aan ontwerptalent. Ik wil dan maar leren werken met Excel. en ik ben dan vast ook promotor geworden. Ik vind het een zeer boeiende discussie. En uiteraard de reactie uit de zaal is duidelijk. Het is ook een beetje een Antwerps fenomeen, want ik zie veel steden en gemeentes op een andere manier naar de markt gaan met hun patrimonium. Er is een duidelijk gebrek aan lange termijnvisie. En er is, wat ik leuk vond aan Odaan, we hebben een beetje meegelopen in het traject aan de zijlijn, die waardering gemaakt en de oefening gemaakt of we inderdaad de stad konden overtuigen op een andere manier naar de markt te gaan, enkel op basis van het financieel bod. Zo'n belangrijk project in de markt te plaatsen is jammer genoeg niet gelukt, maar ik denk dat er het belangrijke was om mee te lopen, was ook van Endeavor, het proces, het denkproces. En er is heel veel aan de gang. Wij lopen misschien hier en daar een beetje achter, maar het proces om opnieuw na te denken, want daarnet in onze voorbereiding waren we aan het filosoferen over minimumlonen en andere toestanden. Het is een zeer breed maatschappelijk debat over wat is waarde. En hoe zit ons waardecreatiesysteem in elkaar? We zijn al altijd gewend om in een zeer lineair proces na te denken. Je koopt iets, je voegt daar iets aan toe, hè, dat heeft de meerwaarde, je verkoopt dat duurder, je maakt daar winst uit en je doet die volgende. En zo zit ook die vastgoedmarkt in elkaar. Je koopt iets, je verbouwt dat, of je bouwt nieuw, je verkoopt en je doet iets nieuw. En die lineariteit van de waardeproces staat, denk ik, een stuk onder druk. In de private markt is dat natuurlijk het systeem. Maar hoe een overheid zou moeten omgaan, en ik denk de manier waarop met publiek patrimonium moet worden omgegaan, moet op een andere manier worden herdacht. En die waardecreatie is veel complexer. Onze systemen zijn veel complexer en er zijn veel meer dingen betrokken dan enkel het korte termijn verhaal. We moeten nadenken wie draagt risico's en wie verdient daar iets aan. Het leuke is van een OPP is als je de buurt betrekt, een stadskanker. En de buurt heeft invloed op waarde van woningen. Die mensen die daar wonen, als die stadskanker wordt opgelost, de waarde van die woning stijgt. Er is vandaag geen enkel systeem die toelaat om een stuk van die meerwaarde die iemand anders creëert door daar te investeren, om die te gaan capteren. Misschien zijn modellen daar rond. Als je iets oplost in een stad, een bepaalde plek die risico's geeft, er is leegstand, er is verwaarlozing, er zijn ergens langdurig werklozen. Als je denkt aan een economisch model, je gaat daar banen gaan scheppen, je gaat daar de lokale werkloze jeugd, denk aan Molenbeek, je doet iets. Die mensen kosten vandaag geld, dat is misschien een foute uitdrukking, maar die worden betaald via sociale zekerheid. We hebben ook een lineair model. Wij werken, betalen belastingen, de belastingen gaan terug naar risico's. Als we risico's kunnen in kaart brengen aan monetizen, en we kunnen iets oplossen door te investeren in een risico, waardoor budgetten van overheden naar beneden gaan, dan kunnen die misschien terugvloeien in een investeringsproject in de buurt. Dus we moeten het lineaire systeem, het eenvoudig systeem, moeten we veel breder trekken en met slimme overheden. We zijn allemaal bezig rond smart cities en alles is smart. Wat we nog een beetje missen zijn smart government. Dat is een hele goeie. En men heeft het over smart citizens en de burger. Ik ben nog altijd ook een burger. Maar we moeten veel breder ervan nadenken. En de schotten, zoals een van de voorbeelden is, het lineair proces van kopen, verkopen. We moeten ook in een stuk verticaliteit durven nadenken. Wie is er allemaal bij betrokken? Wie heeft er baat? Wie draagt die kosten? Wie verdient daar iets aan? En dan kunnen we die waardecreatie op een andere manier herverdelen. Maar in het begin... Want om even terug te komen op de Oudaan, want eigenlijk zo waren we daarmee gestart en het was een fantastisch verhaal. We hadden die gewaardeerd ongeveer op de vraagprijs van de stad. Dat was er nu 10 of 12, die is weg voor, ik weet het niet, 25 of zoiets. Wat gaat er nu gebeuren? We hadden ook een model anders uitgerekend. Als je daar nu luxe flats in maakt, je gaat dat wel kunnen verkopen. Het probleem is een beetje parking. De mensen die dan met 3 Range Rovers toekomen, die hebben van lopen nog geen parking. Maar allee, dat is een probleem van diegene die het gekocht heeft. Maar wat is de meerwaarde voor die buurt? Waar zijn er geen andere modellen? En hadden we... Ik denk dat het proces is het belangrijkste. Ik denk dat nu een aantal overheden opnieuw kunnen nadenken als ze iets verkopen op lange termijn. Wat is de winst van een investering in een project voor de volledige buurt, voor de stad, voor de reconversie? En het is niet enkel de cash-in op korte termijn. Dus we moeten van... korte termijn investing in producten moeten we naar long-term investments in outcome. En het is eigenlijk wat er uitkomt op lange termijn van investering die we kunnen kapitaliseren, monetizen en herbruiken op een andere manier. Dus er zijn modellen, er zijn impactbonds, er zijn financiële structuren. In de Anglo-Saxische wereld zijn er zeer grote projecten die worden gefinancierd vanuit een reductie van de kost in een overheidsbudget. In Londen is de metrolijn gefinancierd. Iedereen staat vast in de file. Er is fijn stof. Dat heeft een gigantische kost in de economie, gezondheidszorg, mensen met astma enzovoort. Iemand betaalt de rekening. En het is de overheid. London City betaalt de rekening. Dus men heeft met big data, zoals dat nu vandaag kan, gekeken hoe kunnen we dat metriseren, hoe kunnen we dat monetizen, hoe kunnen we dat, die kost berekenen. En men heeft een overeenkomst gemaakt met de stad. Wij gaan investeren in de metrolijn. Je gaat minder files hebben, meer mensen zijn productief op dat moment. Misschien minder uitgaven in sociale zekerheid, gezondheidszorg. En dat budget die wij van u wegnemen, gaan we investeren in de metrolijn. Misschien een zeer simpel voorbeeld, maar het bestaat. En ik denk dat we zo moeten kunnen met smart governments, nieuwe manieren uitdenken. Zeker bij public tenders en openbare verkopen, waar men als een overheid zegt van kijk, dit is mijn vraagprijs, that's it. En nu gaan we op andere manieren gaan jureren, bij wijze van spreken. Ik denk dat daar het veld open ligt. En zijn er in Vlaanderen reeds instrumenten voorhanden die kunnen doorontwikkeld worden? Om daar... Ja, maar het is super simpel, zoals meneer zegt. De overheid kan het. In Gent was een wedstrijd waar de stad heeft gezegd, ik heb hier een stuk grond liggen, ik wil daar woningen maken in betaalbare huur. Mijn vraagprijs van mijn grond is zoveel, die is geplafonneerd. En u moet mij zeggen hoeveel huur ik moet betalen. En dus men heeft het omgedraaid. Men heeft gezegd, die grond aan het station van Gent, die is waarschijnlijk dubbel zoveel waard. Maar de stad Gent heeft gezegd van... We hebben genoeg met zoveel, dat zou voor zoveel ons boeken. Hè. Als we die een prijs krijgen, is goed. Maar in ruil, voor misschien niet de maximale marktwaarde, wil ik iets terug. En ik wil betaalbare huur en de markt. En misschien iets met sociale economie, iets met mobiliteit enzovoort. En zo, als je de volledige waarde, productiewaardeketen anders in kaart brengt, dan ben je bezig met smart cities. Dat gebeurt ook met projectmontages met Participatie Vlaanderen, die eigenlijk design- en beeldprojecten of PPS'en in de markt zetten, waarbij de verkoopprijs vast ligt. En men selecteert op basis van ofwel verhuur, ofwel een ontwerpkwaliteit. Waarbij men zegt, we gaan een aantal mensen betalen om een ontwerp te maken. En er komt gewoon een kwaliteitskamer of een jury. En men zal de prijzen die iedereen biedt, is dezelfde. En het verschil wordt gemaakt door de maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde die geboden wordt door het team. Dus die instrumenten bestaan al vandaag. Natuurlijk bestaan... Wat we niet hebben, is die traditie en die know-how van het collectieve opdrachtgeverschap. Maar om dat te kunnen realiseren, hebben we niet veel nieuwe legislatuur of nieuwe wetten nodig. We moeten gewoon, er is heel veel bestaand instrumentarium dat je complex moet beginnen combineren om in die coöperaties een soort van collectief opdrachtgeverschap te gaan organiseren. Dus ik denk dat het niet zit in het feit dat de instrumenten en de kennis er niet is, maar het samenbrengen van al die know-how in een modus operandi en in een projectmontage die haar sporen bewezen heeft na een aantal keer op haar gezicht gegaan te zijn in testfases. Dat proces, daar moeten we onvermijdelijk door, denk ik. Maar ik zou nog even, nu dat ik daar toch zit, willen antwoorden op uw eerste vraag. Het was hetzelfde wat ik ook aan Peter Cabus gevraagd heb. Hoe zit dat eigenlijk met Vlaanderen doet zijn buitengebieden op slot? Is dit een kans om in de stad te gaan ontwikkelen? Ik denk dat wel. We komen eigenlijk uit een traditie van ik ga bouwen of ik ga verbouwen. Het getrouwde koppel die een grondje kopen of een huisje in de stad. En ik denk dat verdichting niet meer kan met individueel opdrachtgeverschap. Dus ik denk dat het ofwel grote promotoren zijn of collectieve burgerpromotoren. En dat het collectieve, het grootschalige, zowel in de opdrachtgeverschap als in de projecten onvermijdelijk wordt als je wil verdichten op een kwalitatieve manier. Dus het is niet ik ga bouwen, maar we gaan ontwikkelen. En dat is hier, die test wordt hier op tafel gezet als embryo. Dat vind ik super interessant. Waardoor de sharing economy binnenkomt in de vastgoedwereld en zorgt dat de meerwaarde niet afgeromd wordt door een promotor, maar dat de participerende bewoners en verbouwers zelf tegelijk promotor zijn en niet de meerwaarde binnen 5 of 10 jaar zullen incasseren. Wat daaruit volgt als grote les, vind ik, is dat je projectmontage blijkbaar heel belangrijk is. Doelgroepen, financieringsmodellen, instrumenten, notarissen, allerlei know-how die we niet hebben en die architecten ook totaal niet kennen. En dat je ontdekt dat Excel een belangrijke vorm van ontwerpen is. En in de meeste architectuurscholen zeggen ze zo, Excel. En dat heeft vaak een heel belangrijke impact op je ruimte, zelfs op je ruimtelijke kwaliteit, zelfs op je leefkwaliteit, op je buurt. En ik vind dat dat ontbreekt in de opleiding, dat is die vastgoedpoot. Architecten zijn veel te weinig bewust van het feit dat ze eigenlijk met vastgoed bezig zijn. Maar dan wil ik misschien de vraag stellen, aan wie is de opdracht voor die projectmontage? Wie houdt... Ik denk dat dat niet één iemand is. Ik denk net dat die daar de know-how... Dat die komt uit die complexe, dat opdrachtgeverschap wordt ook een team, een netwerk. Je zegt het zelf dat je specialisten gaat aantrekken. En misschien ga ik dan even reclame maken voor een lezing die op 26 januari bij de bouwmeester in Brussel plaatsvindt, waarbij Christine Ring van de bouwgroepen in Berlijn komt uitleggen hoe ze dat daar doen. Dus ik denk ook dat je dit soort machinerie kunt opzetten door te gaan luisteren waar ze elders de mosterd vandaan halen en hoe complex die structuren zijn en hoe het vaak niet meer duidelijk is wie het uiteindelijk doet, omdat het een cluster is. Een soort van kennisveld dat je moet creëren. En ik denk dat dat ook een opdracht is die de PP moet opnemen of kan opnemen, om aan de geïnteresseerden ook een stukje know-how en die chemie tussen die mensen en te zorgen dat de kennis die nodig is om zo'n project te doen ook wel aanwezig is. Ervoor niet bij één iemand, maar wel ieders een beetje, maar dat alle competenties samen aanwezig zijn. Of er iets aan toevoegen of een rol erin opnemen. Ik denk dat dat wel belangrijk is, want bouwen en ontwikkelen is complex. Dus dat zie je als de rol van zo'n OPP, om dat vooral op te nemen. Opneem, zorg dat het er is. Hè. Is het niet zo dat die OPP toch in belangrijke mate, of misschien te veel, omdat het op zich niet slecht, gefocust is op individuele gebouwen? En het is nu een voorbeeld van de Nodaan. En zoals ik het nu hoor, gaat het ook over andere panden die vrij grootschalig zijn en die inderdaad een herontwikkeling nodig hebben. Maar het vraagstuk dat door Leo wordt aangekaart, is iets helemaal anders. Dat is met name... We hebben ook in Antwerpen de 20e, dus het Labo 20-verhaal met de 20e wijken die versleten zijn. Die energetisch op niks meer trekken, die dus ook ruimtelijk enorm verslindend zijn, dus wat jij ook zegt. En hoe gaan we die reorganiseren? Waar burgers in wonen vandaag? Dus hoe gaat het daar in godsnaam beweging krijgen? Want het individualisme leidt daar tot immobilisme. En de vraag is, hoe overstijgt je dat? Hoe initieert je dat? En ik denk dat ook, dus dat geeft toe dat er nog een complexiteit hoger is dan wat het hier vandaag wordt voorzien. Maar volgens mij is daar een veel grotere uitdaging. Dat we dat hier, allee, het is ook belangrijk, dat gaat me niet horen zeggen dat het niet belangrijk zou zijn. Maar ik vind wel dat de grootste uitdaging zit met name vooral in die stadsranden en die superbane gordels. En ook niet zelfs in de agglomeratie zelf, onder andere in Antwerpen ook. Hoe gaat in godsnaam op die manier een grootschalige wijk aanpakken om te transformeren van een energievretende, ruimteverslindende wijk zonder open ruimte, of alles is alleen maar geprivatiseerde open ruimte, naar een wijk die veel geconcentreerd is, open is aangesloten enzovoort. Ik kan me inbeelden dat daar ook het OPP een aantal gedaantes gaat hebben. Als we er juist zeiden, van eigenlijk zien we dat vooral die projectmontage, ik vind dat een goed woord om te gebruiken, want dat vat heel veel dingen samen, in combinatie met jouw waardekader creëren. Ik kan me inbeelden dat die combinatie tussen beiden ook wat gaat afhangen van de context en de gemeenten waar je actief bent. En dat voor de ene gemeente een aantal andere uitdagingen of noodzaken urgenter zijn om eerst op te nemen en waar zo'n OPP een rol kan spelen. Als bijvoorbeeld in Antwerpen het OPP inzetten of in Tiene het OPP inzetten, zal de problematiek die we opnemen. Misschien in de achterliggende mechanismen niet zo verschillend zijn, maar wel in de doelstellingen die je wilt bereiken. Dus ik kan me inbeelden dat we daar gewoon met gemeenten en stadsbesturen samen zitten en andere partners om daar eigenlijk ook case per case, stad per stad, regio per regio, ook te gaan definiëren hoe en op welke manier het OBB best wordt ingezet. Maar ik vind dat Peter u wel een schat van een uitdaging heeft meegegeven. Ja, Vlaanderen is, en België en Vlaanderen in het bijzonder, is veel zwakker dan andere Europese landen, mm-hmm. omdat wij heel weinig huurders en heel veel eigenaars hebben. En een schaalvergroting is bij ons bijna niet beheersbaar, omdat je plotseling met 85 verschillende eigenaars zit, met 85 verschillende meningen. En als er twee dwijzen zijn, zoals ze die zeggen, die niet mee willen, zit je project muurvast. Je hebt geen enkel juridisch instrument om dat te blokkeren. Dus ik vind dat een heel belangrijke vraag. Hoe zou je met zo'n OPP een soort van toegankelijk, laagdrempelig engagement kunnen creëren dat die 85 mensen in een collectief verhaal stappen, omdat ze er allemaal winsten bij, belang bij hebben? Ik vind dat een heel belangrijke vraag. Dat belang bij hebben is een belangrijk antwoord daarop, denk ik. Want schaalvergroting, waarbij dat er geen collectivisering is van je cluster waarop dat je wilt ingrijpen, die werkt nooit. Ja, zeker. Dus het belang bij hebben belangrijk is, in de zin van dat we daar ook in die zin voor gekozen hebben om echt vanuit een samenwerkingsstructuur te opereren waar anderen zich ook mee in kunnen engageren. Het is ook, dat gaat over dienstverlening. Het is niet de bedoeling dat Endeavor 51WR alle dienstverlening doet van alle projecten. Dat zou ook niet kunnen. We willen vooral een stuk dat, die basis vormen en dan allerlei andere experten uitnodigen om mee te doen. Hetzelfde gaat over investeerders. Ik denk dat de Oudaan heeft een grote populariteit gekend vanaf het moment dat we dat ook bijvoorbeeld het spaarboekje van de Antwerpenaar begonnen te noemen. En wanneer dat mensen ook begonnen zien van ja, kijk, ja, ik kan eigenlijk mee in die toren investeren, ik moet er nog niet wonen, maar ik ben dan wel belanghebbenden. En ik geloof die gasten wel, want die gaan dat niet na 10 jaar weer verkopen of dat gaat niet 5 jaar leegstaan zoals de Nationale Bank. Maar dat gaat een invulling krijgen die waarschijnlijk gegarandeerd is, want degene die daar inzitten, die hebben er ook belang bij dat constant verhuurd wordt. Dus dat is een soort van safe investment. Dus ik denk dat die elementen erin zitten om inderdaad dat individueel belang collectief te maken. Ik woon in een toren met 60 appartementen. Ik heb nog nooit zo'n verzuurde krabbenmand gezien als daar. Er wordt constant ruzie gemaakt op de jaarlijkse vergadering. Dus dat is zeer slecht beheersbaar. We hebben er 10 jaar over gedaan om ja te stemmen op een nieuwe centrale verwarming. Ik wil eigenlijk ook aan jullie ook nog... je hebt al een paar keer iets initiatief genomen, waarvoor dank. Maar er zijn misschien mensen die ook nog bij deze een vraag willen toevoegen aan ons panel. Of zelfs mee een vraag zitten aan het OPP zelf, om dingen te verduidelijken. Ik had eigenlijk een vraag van Nicola van BRL. Zie jij een taak weggelegd voor een ontwikkelaar op het OPP? Om te participeren in dat platform? Wel, we hebben niet financieel geparticipeerd, we hebben meegedacht. Ik denk, zoals ik zei, voor ons was het traject en het denkproces zeer belangrijk. Zien wij onszelf daarin participeren? Ik denk dat we daar op zich zelf al mee bezig zijn, op een meer intuïtieve manier. Zijn met de buurtsamenwerking naar planvorming. Dit gezegd zijn, ik vind nog altijd, stedenbouw en architectuur is iets voor professionelen. En daarnet werd door Hanna gezegd, dacht ik. Het gaat over burgers, maar burgerexperten. We moeten opletten dat we geen praatbarakken organiseren, maar dat we op een deskundige manier over stadsontwikkeling nadenken en discussiëren. Is er een rol weggelegd voor ontwikkelaars? Ik denk het wel. In welke vorm het zal zijn, ik weet, we hebben een investeringsfonds opgericht die investeert in sociale huisvesting, waar we zeer trots op zijn. Een heel simpel model. Privaat kapitaal wordt opgehaald. Iedereen, vandaag zijn het iets grotere ticketten, maar De bedoeling is van het investeringsvehikel naar de beurs te brengen, dat het toegankelijk is voor iedereen. Het eerste sociaal fonds dat dan beursnoteerd is op de kapitaalsmarkt, die hebben daar ook een aantal schotten moeten wegnemen en geen schrik moeten hebben van kapitaal. Integendeel, maar het kapitaal gebruiken waarvoor het eigenlijk dient. En waar wij dus privaat kapitaal investeren in bakstenen. En die bakstenen worden verhuurd aan sociale maatschappijen. En zo kunnen we de doelstelling, die uiteindelijk is het aanbieden van betaalbaar en sociaal wonen, kunnen we realiseren. We hebben ook een aantal dingen in handicaptenzorg op poten staan in Vlaanderen. Dus er zijn mogelijkheden om met een overheid op een andere manier te gaan nadenken hoe de kapitaalstromen in elkaar zitten en wie wat moet doen in dat productieproces. Ik zou heel expliciet durven pleiten om de promotoren expliciet te betrekken van in het begin. Waarom? Om, als overheid weet je toch op voorhand dat je niet voldoende middelen hebt. Stel dat die systemen gaan optimaal functioneren, dan heb je onvoldoende middelen om daar structureel overal in te participeren met kapitaal. Ik zou de promotoren van in het begin betrekken, want er is op zich ook niks vies, vind ik, met promotoren, als die zich inschakelen in de doelstelling van het project. En er ook niks vies met het maken van winst. Ik vind wel dat je inderdaad via contract een stuk van die winst moet afromen om de meerwaarde op een andere manier te definiëren. Maar tegelijkertijd heb je ze ook wel nodig. Het zijn ook zij die de grondreserves hebben. Ik heb het trouwens ook al eens zitten uitleggen aan onze minister om te proberen dat daar... een gelijkaardig systeem trouwens, zoals hier vandaag werd gepresenteerd, maar dan vooral gefocust op het transformeren van energiearme wijken naar wijken die energie voldoen en ook tegelijkertijd herstructureerd worden. En dat we promotoren kunnen betrekken, waar je burgers moet betrekken vanuit een organisatorisch perspectief, waar je de overheid zelf voor PNV of andere kapitaalverstrekkers ook mee kunt laten investeren. En zodanig dat je allemaal winst maakt op het eind van de rit. Nu, onze minister geloofde niet dat je iedereen win-win deed. Ik heb haar gezegd van, ik ga bewijzen dat dat wel marcheert. Maar in dit model, moet ik eerlijk zeggen, het was voor mij zeer inspirerend. Omdat het zeer dicht in de buurt komt van wat we ook zelf willen doen als vehikel om op andere toestanden te kunnen toepassen. Om ook onze eigen doelstellingen, zoals straks ook in de inleiding gezegd, van meer verdichting, minder open ruimte, toch ook in de stad toch nog open ruimtes bewaren en tegelijkertijd verdichting realiseren. Ik denk dat je niet anders kunt dan een soort van model te gaan ontwikkelen waar bewoners effectief participeren, waardoor ze ook mee kunnen sturen, waardoor ook de overheid in plaats van subsidieert investeert, waardoor ze ook mee kunnen sturen. Dus volgens mij bestaande middelen, bestaande vehikels, trouwens ook via het traditionele vergunningssysteem, kun je ook al heel sterk sturen indien je dat wil. Als je zegt aan de ontwikkelaar van de nodanig moet dat zo en zo doen, anders krijg je geen vergunning, dan zal hij het ook moeten doen. Hè. Dus in die zin... Ik zeg het nog, er bestaan heel wat instrumenten die vandaag al er zijn, alleen moet je ze willen toepassen. Dat is het, Maar het is vaak ook de kennis om ze toe te passen. Dus we zitten in een Vlaanderen dat een heel versnipperd land is, maar ook onze administraties zijn heel versnipperd, onze kennis is heel versnipperd. En de ambitie van een OPP om toch regionaal te werken en regionaal verankerd te zijn om net die alliantie te kunnen maken, zal ook... vereisen dat we ook werken met lokale overheden. En ik hoor heel veel mogelijkheden en instrumenten die jullie vernoemen, maar vaak zijn op het lokale terrein die niet bekend en nog niet aanwezig of nog onvoldoende invoegen. Dus daar zal een uitnodiging liggen, niet alleen van het OPP om dit te laten slagen, maar ook van de instrumenten die een bouwmeester ontwikkelt, die Ruimte Vlaanderen ontwikkelt, om net de lokale overheden te stimuleren om dergelijke waarden, kaders en instrumenten toe te passen. En zijn er daar, laten we zeggen, de bouwmeester is ook een instrument, dat in de afgelopen periode al heel veel kwaliteit gebracht heeft door eigenlijk voor lokale overheden wedstrijden en te helpen organiseren, kwaliteit aan te trekken. Dus eigenlijk op kwaliteit gericht. Nu hoor ik u zeggen, het gaat toch ook over de procesbouw en het procesdenken. Dus zijn er instrumenten in de maak in uw visie om van die kwaliteit naar die proces een stuk te schuiven? Wel, ik kan nog niet te veel verklappen, want onze visienota is in de maak. Maar je kunt misschien een preview geven. De draft is wel klaar. Hij moet nog gereviseerd worden door het expertencollege. En dan gaat hij nog naar de regering. Het zal iets voor februari of maart worden. Maar daar staat wel in dat wij inderdaad gaan nadenken over collectieve initiatieven en de coöperatieve organisatie van bouwinitiatieven. En wat daarbij komt kijken. En het feit dat we nu die reeks hebben, Designing the Future, waarin 26 januari een Berlijnse dame komt uitleggen hoe die complexe collectieve projecten, Ginder, als projectmontage, waar dus wij zijn al bezig met te zorgen dat die know-how bij ons bekendgemaakt wordt en gedeeld wordt. Dus in die zin zijn we inderdaad een instrument dat probeert van die schaalvergroting op een operationeel zinvolle manier kenbaar te maken in dit verkavelde land, waarbij men op die schaal niet gewoon is van te denken, want dan valt men direct van het individuele in een promotor bouwt ergens 200 appartementen. En alles wat daartussenin zit, kennen we niet. Dus maar nu de visie nog niet af is, zijn we misschien op tijd om na te denken. Zie jij ook een aantal in de portfolio's die zich morgen, en meneer Cabuze heeft er een aantal aangeraakt, die zich gaan ontwikkelen voor het OPP om een samenwerking op te starten, om het onderzoek te laten lopen aan de hand van concrete projecten? Wel ja, wat een van de grote rode draden zal zijn in onze aanpak is dat we zo snel mogelijk onderzoeksfases willen verlaten en zo snel mogelijk in realisatiefase willen zitten. Dus we hebben een aantal trajecten gelopen en zien lopen de voorbije jaren waarin know-how is opgebouwd, maar dat eindigt in het beste geval in één project of in een tentoonstelling. En de maandag erop doet Vlaanderen terug voort zoals vroeger. En wij hopen van structureler te kunnen gaan werken in reële nieuwe wetgeving, nieuwe regels en onmiddellijk ook zonder altijd via de uitzondering van de regel luwheid te moeten gaan. De juiste deuren te kunnen openbreken om nieuwe aanpakken mogelijk te maken. Dat is wel de bedoeling. De mentaliteit, fuck it, let's do it, is goed, denk ik. Want vorig jaar heb ik gezegd, wij stoppen met denktanks. We zijn zo beu, we gaan met doetanks starten. Ja. Dus ik zie er naar uit. Want er zijn heel veel initiatieven en er zijn goede promotoren, uiteraard. Ik heb het dan absoluut niet enkel over mij. die bakens willen verzetten en dat je gewoon vastloopt op lokale regels. En die regeluwe zone, daar sta ik wel achter. Want wij staan vaak allemaal te preken in eigen kerk. Hè. Maar als je dan iets wil doen in een stad, dan zijn er zoveel lokale regels waar je gewoon op vastloopt. Dus je kan ook geen bakens verzetten. Vandaar dat we moeten de hogere overheid, dat is altijd gevecht. Hè. De burgemeester zegt, ik en mijn bevolking, dus ik heb hier het recht om te zeggen wat er komt. En de hogere overheid is bezig met misschien meer verheven modellen. Maar misschien kan het OPP, sorry, wij en uw bevolking antwoorden. Wel, ik denk, zoals ik zei, het proces en het proces om erover na te denken en mindshifts en system changes hopelijk in gang te zetten, is zeer belangrijk. Ja, en ook te vertrekken van het doen. Hè. Dingen dat ook de Oudaan, het OPP, het Stadsmaker, als Hanne er juist het platform benoemde, ging het ook over. We willen niet gewoon activiteiten waar dingen over gereflecteerd worden. We willen degenen die echt verandering creëren, die moeten naar voren geplaatst worden. Ik denk dat dat absoluut het DNA is van iedereen die hiermee in de zaal zit, om dat doen echt naar voren te schuiven. Ik zou daar nog iets willen bijzeggen. We zijn aan het dromen in het bouwmeesterteam en ook in de bredere administratie hebben we daar goede echo's over en steun om regelgeving in zijn geheel kritisch tegen het licht te houden. Omdat we zien dat regelgeving altijd gemaakt is op een bepaald moment met een bepaalde intentie. En dan heeft men die regelgeving uitgeschreven en die intentie er niet bij vermeld. En eigenlijk zou je dat moeten doen en verplicht maken. Van die regel is gemaakt om dat en dat en dat en dat doel te bereiken. En dat is, die intentie is, blijft belangrijk. Waardoor je voor alle regels kunt zeggen, ze zijn in theorie verplicht, maar als je buiten de lijntjes kleurt en je resultaat is minstens even goed of een stuk beter, is het ook toegelaten. Dus alle regels zijn indicatief als je door buiten de regels te treden, je doelstellingen die initieel de oorzaak van die regelgeving waren, als je die ook bereikt op een andere manier, moet het kunnen. Een voorbeeldje, we hebben al een kleine, na 3-4 maand bouwmeesterschap, een kleine overwinning behaald. De oppervlaktenormen van de VMSW sociale woningbouw zijn vrijgelaten. Dus ze zijn indicatief. Je moet er binnen blijven als je geen afwijkingen wil ontwerpen. En als jij met kleinere, slimme woningen vierkante meters kunt besparen en op andere manieren ruimtes die 's nachts in de dagzone zitten, overdag de dagzone, een grotere nachtzone, dat je dus met mobiele wanden en dingen... Als je dus plannen kunt maken die slim in elkaar zitten en die qua leefbaarheid en bemeubelbaarheid minstens even goed zijn, moet je langs een kleine kwaliteitskamer passeren en zal het kunnen. En dat is een voorbeeld van oude regelgeving die rigide is. Intelligente, flexibele regelgeving maken. Dat zou ik graag overal doen. Ik denk dat ik op mijn 4 jaar niet toekom, maar het is een poging. We hebben overlaatst, waren we betrokken in de voorlezing van een nieuw lokaal bouwreglement, waardoor weer niets meer mogelijk was. En ik heb op tafel gegooid, waarom zouden we, van als we een grote stedelijk project hebben, de vergunning niet afwegen aan de duurzaamheidsmeter van Vlaanderen, die veel breder, veel complexer is, veel meerwaarde gedreven is. Dus we moeten kunnen nadenken op een ander niveau. Ik denk dat dat de uitdaging is. Oké. Okay. Ja, ik wil misschien afronden. Vooralsnog... Met om te zeggen, inderdaad, we willen graag doen om te leren en niet praten om te leren. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, want het is in het doen en het samen doen. En ik hoop ook dat we de discussie en het overleg, dat sowieso intrinsiek belangrijk zal zijn, kunnen houden in de evolutie van al onze organisaties, inclusief het OPP. En ik denk dat we samenwerkingsprojecten nodig hebben om dat te kunnen evolueren en om slimmer te worden. En dus bij deze is het ook een soort van tussenmoment. En ook al is het bouwmeesterlabel in die zin afgelopen, nu moeten zien of dat jullie het rapport krijgen of niet. het is alvast een tussenfase, een beginfase van iets waarvan we hopen dat het veel verder van kan genomen. En dat het open karakter ook steeds moet behouden blijven om niet allemaal in eilandjes naast elkaar te werken, maar om ervoor te zorgen dat de interactie ons blijft slimmer maken. Ik denk dat dat een ambitie is die ofschoon we met een aantal voortrekkers zijn, toch zeer belangrijk is dat behouden blijft. Ja, waar we met volle goesting tegenaan. Oké. Dankjewel, Johan. Dank jullie allemaal wel. Voor toch, denk ik, een zeer boeiend debat. Ik zat natuurlijk nog altijd een beetje op mijn honger. Waar gaat het nu concreet in Antwerpen naartoe? Waar staan we nu eigenlijk? Ik denk dat we ongetwijfeld nog horen. Want het is duidelijk, dit verhaal is hier niet ten einde. Jullie hebben het al zelf al gezegd. Bij jullie staat al op de agenda... 11 februari. wij weten ook al de 26e januari. Dat is nu de derde keer dat ik het zeg. En ik doe dat met plezier. Want natuurlijk is het zo dat het bijzonder van dit project is inderdaad dat het ook wel een soort samenwerking is, denk ik, toch van een aantal organisaties, een aantal mensen. Dat is denk ik ook een beetje een onderdeel van waarom het tot op zekere hoogte wel een succes is. Want ik neem ook de aanwezigheid van zoveel hier wel als een teken ervoor. Goed, met andere woorden, we zullen hierop verder gaan, denk ik. Ik wil ook nogmaals zeggen, ook VAI gaat hiermee verder. Ik heb onthouden, Leo, dat we... dat we inderdaad... Enkele regels aan het afschaffen. Pardon? We waren net enkele regels aan het afschaffen. Ja, dat is goed. Lezen we dan overmorgen in de krant. Maar dat we ontwerpen met Excel, dat is interessant. Ik weet nog niet... Ja, natuurlijk is dat waar. Maar ik weet ook niet of dat niet al veel gebeurt. Ik heb ook onthouden dat dit een land is waar de korrelgrootte van de stadsontwikkeling inderdaad voor een deel een probleem is. Dat zijn dus een aantal zaken waar je de erfenis van wat 150 jaar stedenbouw steeds moet herdenken. En misschien gebeurt dit nu ook. We sluiten het hier af, maar het gaat door. En we zien elkaar hier misschien ook weer terug. bij bouwmeester label 2 een andere kijk op afval. Dat is de eerstvolgende de samenwerking ook weer van het team Vlaams Bouwmeester en VAI hier met de volgende tentoonstelling. Een andere kijk op afval. Ook concreet als een hefboom om de openbare ruimte in de 20e eeuwse gordel te herdenken. Dus ik zie u graag terug en ik wens iedereen een fijne avond. Applaus.